أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نوست کوم آیاتونه ما تلاوت کړل دا د سورته الانبیاء د یو سلو دریم آیات څخه چونه شه تر یو سلو دولسم پورې چې دا د سورته اختتام دی د جدا لومړنی برخه چې اوس موږ وویل دا یو سلو دریم څخه بیا تر دا یو سلو شوږم پورې دا د غرابت کما قبل سره پدې کې وو ما قبل کې به تاسو یو آیات وشه ير سوې نو اته نیویم آیات فاغی که اللہ پاک ویلی و مشرکان و پبارک ولئنکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم ولتشی او هاگش یانچ تشی عبادت کوی دا اللہ چخما شاو دا گرد چی استاشی با مواج سوخ دیست پارا دا دوزخ دا دوزخ بچ بایست دا دوزخ دا سوانگ مواد بایست کتشی است که اگش یانچ تشی عبادت کوی او تسب انتم لها واردون تسب ودغه دو رخت و واردیش نو پدی خود مشرکان و طبیعت خراب چې مش په دغه خپل خدایانو نازیدل هغه وای ګرد په دو رخت ور یی ګرد په دو رخت په لوزه یاست معنا موږ خدایان ګډ وډ و دو رخت و فرمایو نو د دې یو مشرو برای واغه تول شنن خداش خبر و کوي د آیات را هغه برول د چې چمز مزدد د دې خبرې مخ بیا زوانس برای نبی علیه صلات و سلام ترالی برای دغه خبره جوای کړی د چموج او د ازموج خدایان ګرد اور تور لیور پیغمبر علیه السلام ولغو برای ولشنو چې تا و د مشرکان د دې د معبودانو سره ور لیور په دې معبودانو کې خو چې دی خو عزیر علیه السلام هم دی عیسی علیه السلام هم دی په نصاراو کې د عیسی علیه صلات و سلام عبادت نکی په يهودي کې د عزیر علیه صلات و سلام عبادت نکی مشرکان د ملائکه عبادت نکي وایو نو ملائکه په معبودانو کې رالي غیر الله معبود سو عیسی علی السلام هم غیر الله معبود سو عزیر علی السلام هم غیر الله معبود سو بار کدا غیر د الله او د رخت ورش ولزم جمع توکل په خدای مجرم په دوه ځخ اوس څه پکې وایي؟ بلته خو دغه قرآن خو دغسې وایي، ته وعده د خدای آیات وینو چې خدای وایي خدا منه چې دغه ملایکو د عزیر و عیسی هم ودوژخت ور اچي. نو د دغې خبرې د جواب دپاره دغه آیات را نازل سو چې ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، دا یو سل یو لمبر آیات چې دی چې الله پاک ورته هغه کسان چې هغو ته زموږ د طرفه څخه مخکې لا نیکه مرتبه ورکول سوی ده لکه دغه ملایکه دي خپله د انبیا دي اولئک عنها مبعدون، هغه د دوژخه لیرې دي، هغه الله تعالی نه ورسره ګډوي. دا خو د خلکو ګناه ده چې د هغو عبادت یې کړ دي. عزیر علیه السلام خو به نه ویل چې ماته عبادت وکړي، عیسی علیه السلام خو به چاته نه ویل چې ماته عبادت وکړي ما په خدایي ونسي، ملایکو خو به چاته نه ویل چې موږ ته عبادت وکړي موږ په خدایي ونسي. ول دا به د دې اور څخه لیرې کړل سوي یا الله تعالی به اورته وښکاره نه کړي. لا یسمعون حسیسها، ول دی به هغه د اور شعار اعلان اوري. نو په دغه باره کې د دانیکانو خلکو دا بیان را روانو، دغه هم دغه نیکانو په باره کې دا اوس سبق چې را شروع کوم دغه دی. داسې پسې وایي الله پاک، وایي لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنو نه به غمجن کوي هم دا چې د الله تعالی د طرفه څه دوی ته حسنا ورکول سوې ده، معنا نیکه مرتبه ورکول سوې ده، نه به غمجن کوي هم دی. الفزع الاکبر هغه لو بیر، فزع و بیر ته وایي، الاکبر لو بیره چې در دغه نو غټه لو بیره نه جوړیږي. د دغه فزع اکبر په باره کې چې دی په دې کې د مفسرینو رحمت الله علیهم درې قول راغلي دي پکې. یو قول یې دغه دی چې په ورځ د قیامت باندې د ملایکه د الله تعالی په امر سره و چې کفارو ته دسی وای لا بشرا یومئذین للمجرمین، چنن ورځ د مجرمینو د پاره هیڅ د زیری خبر نه ست چې پر د بزیری کیږي یا به جنت ورځي یا به د شدو ولې ورځي یا به د مثال په تور حور و غلمان ورځي. د دې د پاره زیری نست د مجرمانو د پاره. نو دا غټه بیره د چې شه د دون غټه ورځ ولې هغه ورځ چې شروع سو د آخرت بیا خو نه پاین لري، چې په دغه ورځ د دې لپاره د زیری خبر نست. نو خو د سړي بار ته مخیږي، نو خبره لکه چې ته د ګردومر د پاره د شګینې څخه ولا کوي و دا چې دی د شګنې څخه ګر سره محروم دي، نو هغه پر دې باندې منع ده. نو دا غټه بیره ده چې دغه امر د ملایکو د خاصخه اعلانیږي چې د مجرم د پاره هیڅ خیر نشته. نو چې دا غټه بیره سوله دغه نیکان کسان به دا دغه بیرې څه خوندي څوک یې په زعوه دغه ته وایي. دوم قول دا دی چې په زعوه دغه ته ویل کېږي غټه بیره په قیامت کې هغه ورځ ده چې دغه مرګ چې دی دا په شکل کې د یو مر افسچ مرو ته وای دی او مش په شکل کې دلته و درې جنتیانو دوه شانګر دوته ګور او ټول ته وای دا پیژنې هغه وای برای دا هغه مرګ د چت استراتلی په شکل کې د پسې ورته پیش کی. دا د دې د پاره چې دوی ته جنتیانو ته خوشحالي کلاک اسې ډیر سي، د دوه شانګر لپاره غم دی سي، برای دې د مخ علال کې وای دا ادي دا بالا ختم شي به مرګ نشته. نو جنتیان سونه خوشحالی حاصل کی برای شه وسونه جنت ته ګردوم پر پارس مرګ دی ختم شه. د دوژخانو د پاره دغه فزع اکبر دی. نو الله پاک وای دغه فزع اکبر دی د پاره نس د دغه کسانو د پاره د دلته چې فزع اکبر یاد کی د په دغه ورځ نو برال ته اعلان کول کیږي و یا اهل النار لکم خلود ولا موت، ای د اور خوندانو سیس د پاره خلود همیشه ته دی په دې اور کې مرګ بیان است چې ته خوشحالي کې و برکه مر سم خون بده دې عذاب خلاص مرګ نست. و یا اهل الجنه لكم خلود ولا موت، ای د جنت خوندانو تشتم خلود دی موت نست، تس په جنت کې همیشه است ګرد مر د پاره مرګ تست نه راځي. نو دغه فزع اکبر دغه ید و انت بسیر سوی دی چې دغه بیرج د مرګ اعلان دلته حلال سي ذبح کیږي په دغه وخت کې غټه بیره و دې چاته پیښ سي و دغه مجرمینو ته. نو دغه صدقه کسان چې الله حسنا ورته لیکلي دي دغه څخه خلاص دي. دا دوه تفسیر است ولا يحزن نغم جن کوي هم دی دغه کسان چې الله حسنا ورکړه ده. الفزع الاکبر اغلو غټه بیره چې هغه هغه د چي ملایکو ته چې ستاسو لپاره زیری نسته یا دغه د چې د مرګ زبح کیږي. دریم تفسیر چې دغه حکیم الامت رحمه الله غوړه کړی دی هغه وایي چې دغه فزع اکبر څخه هغه دوه ام وار چې د سور شپېلې پوس اول دوار چې اسلافر علی السلام په شپېلې کې پوت کې خدای ټول جهان چې دی هغه خراب شي ټول ساقه چې دی هغه مړ شي. دوهم وار چې پشپلی کې پوک خو ټول برته راجبند کیږي، دغه دوهم ژوند چې دلته کیږي په دغه کې خورا غټه بیره چاته پیښیږي. ولې دوهم ژوند خو د یقیني سباله راجوندی سی ودریږي؟ دلته دا هولناکه مرحله ده چې اوس خو حساب و کتاب کیږي چې څه به کیږي. دلته دغه کسان چې دا حسنا ورته لیکل شوې ده، دی وارخطایي ګر سره نه لري، وارخطایي ګر سره نه لري، د سری چې یو ځای په محکمه کې پیښي وجه چې ته پیښیږي. چا معامله یې صفایي هغه په عادي توګه روان یې لکه یو انډوال ته چې ورځي نو سمې خبرې کوي. چې هغه معامله یې درنه یو مجرم یې خو نو هغه هلته برزه بنګوی تړه کیږي، بره خبرې نشي کولی. نو د دا فضع اکبره څخه دغه دوهم وار چې شپېلۍ پوسي انسان راژوندی سي، د حساب د کتاب هول یې پر زړه چې اوس به څه کیږي. الله وایي دلته به د یو خطا نه یې سمدم وي، دغه تفسیر یې غوره دی. نو ترجمې ته کېدای سي متوجه یاست، لا یحزنو نه بغمجن کوي هم دغه خلک. دا مخکې چې فتیر سبق کی ذکر سی و چاله ان الذين سبقت لهم من الحسنى فدغ یوسلو یو نمبر آیات کی ذکر سی و دغه کسان بن غم جن کی څوک الفزع الاکبر دغه لو بیره چې د دوهم شپلی ورسته راځي چې دوهم ژوند بیرته پیل شي. وتتلقاهم الملائکه وتتلقى مخامخ کی جبهم د دې سر الملائکه تو ملائکه ملائکی مخته ورته راسی و دوغ خلق ورته ده زیر ده پار ورته راسی مخته ورته راسی غلی ورته وای هذا یومکم الذی کنتم توعدون چه زیر مو در بانی آغاز تیس سره چه با پا دنیا که وعده که ده لچه دسی جنتون نجه دسی شپرو غلمانی داغه ده آغا ورس نن ارنا ده خو زیری پرو که چه وعده چه دسی سره گول که داغه داغه ده موقع را ورس یده نو سره چه ده کلو کلو ده یو نعمت پی انتظار کی او هغه بره لاس په دستی سي لاس په لستونې سي خو بره غټه خوشحالي ده وایي از ما کوششونه چې ما کړي وه هغو هغه د نتیجه ورته راورکړه. نو دا یې بل هغه خوشحالي ورته ذکر کړي. یو خو د دا بیرې څه خوندي سوه تر بیرې و دې خواته دا د ملایکې مخ ته ورته راځي. وتتلقى استقبال کوي معنا مخ ته راځي هم و دې ته څوک الملائکه ملائکې د الله په امر څنګه ورته وایي؟ نو د ملائکې ورته وایي وایي هذا دغه یومکم ورځ ستاسو ده الذي اغه ورس كنتم تشتس واس توعدون استسر وعدك والكذا في دنيا كي شا وعدا يد نبيان فخلد سر كول كذا تشدس بنعمتون يدس بجنتون يا غورز ده قدر ورسد ندي بتسون بيزر حواس باركي شو هو وس اغه وتيم رالي نو مش خد جنات ركمر كم شفتنا اوري دي نو ال تبار اغه جدا سودا ده تبار بور بيشي نو در دا ور تك ده مخ ملائك مخ تور ترا وز غلي زيري وركي دا كم وقت جديد قبر سر بورتكيج ورختاج خلق ده حساب كتاب ده تجي پر ده زيري دوت لا وس شا غورز ده قدر ورسید. فسی علی و تعالی و یوم اغا و رز و هم در پیاد که دا پزیع اکبر چرا زیده زیری چرا زیده کم و رز ده نطوی السماء یوم اغا و رز در پیاد که نطوی چه مر و پیچو السماء اسمان کطویی لک پیچل السجلی دا یو تیمار لیل کتبی و اغا نویشتو در اخبال چاپ خبول نویشتو را و پیچل سی زما لاس ته که وګوري داسې یو کاغذ دی په ده کې نویش کېږي. نو دا کاغذ ته دې ګایګای څوک داسې ګلوله کوي نه بره یو لبړم پر واچي نو دی دا دې راوپېچل سو پر چا پر د خپودو نویشتو باندې دغه لام چې دی دا په معنا سره د حالا دی که توی یې لکه پېچل اسیجل یې د چمار فارسی کې تومار ورته وایي موږ یې چمار بولو څوک یې لیست بولي وایي دونه لیست دغه لکه دا پېچل د ده لیل کتب یعنې عدل کتب کتب چې دی جمع د کتاب د کتاب دغه نویشکې ته ویل کېږي لکه دا چې پر د خپل د نویشکه داسې راوپېچل. الله وایي دغه نظام چې اوس ما غوړولی دی چې داسې چلیږي دا اسمانونه دي دا شمسي نظام دي دا ګرده الله وایي دا دغسې زه ورسره وپېچم چې دغسې سره ټول کړم ختم شي درسره. نو څنګه ختم شي؟ یا چې دا ټول شي دغسې پېچلی الله تعالی یو ځای ږدي یا ګر سره معدوم کې ایسته کي وروسته چې بېرته بیا سر دپاره نوی علاوه دغسې غوړوم بېرته بیا جوړوم دغه رقم. نو دغه ورځ به معنا دا خو اسانه خبر نه ده چې دا ګرد نظام دغسې سره وپېچل شي. په دغه سجل کې چې دی په دې کې هم تفسیر خبره کوي. د سجل چا داسې ترجمه کړې ده وایي سجل چې دی دا د رسول علیه الصلات وسلام په هغه کاتبانو کې چې وحي به ورته لیکلې ده یو کاتب نوم دی. نو الله پاک ودا خلقو ته دیس دا خبره د مشاهده سره مشابه کوي چې د اسمانونو د څنګه پیچم لکه دا سجل چې خپل صحیفه نه ولیکي او وحی چې نبی علی السلام روشي څنګه بر سره و پیچ خراب نه سي برته کدا اس په خبره پوه چې یعنی عرب خو په هغه وخت کې د سجل سجل د صحابي نوم دی د یو روایت مطابق هغه چې باندې وشته وکړه بر به پیچل د اس چې بیا خراب نه سي وګ پر توي نشه ته بیا شو چې دا خو ویني څنګه د خپل پیچ د سجل سجل وا کې صحابي دی رضی الله عنه هغه څنګه پیچ خو ګوره چې د اسمان د شمس سره سره و پیچ دا یو روایت چې د سجل دغه معنا ده. دا روایت مفسرین نه خوښي. براوی د سجل په نامه کاتب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحی کاتبین خو معلوم دی چې په روایت کې په حدیث کې راغلی په دغه نامه کاتب نسته پکشه. نو دا توجیه چې خلکو کړی ده معنا توجیه صحیح نه ده، ضعیفه توجیه ده. نه په صحابو کې دغه صحابي ګذره ترسنګ دي چې نوم یې څه شي سجل ولی کدا د صحابي نوم سي نو بیا خدا خبره ټول مفسرین کې په قران کریم کې د یو صحابي نوم ذکر شوی دی چې حضرت زید رضی الله عنه دی. د بل صحابي نوم نشته. نو کدا هم صحابي خو دوه صحابه سو بهره او دا مفسرین وایي چې صحابي یو ذکر شوی دی په کښې کې. نو دا توجیه صحیح نه ده. دوهمه توجیه دا مفسرینو کړې ده چې سجل د ملک نوم دی په درېیم اسمان کې. دلته بیا کومې عملنامې پیښېږي چې کوم انسان مړ شي چې ژوندی خو دا زموږ عملنامې د کرام الکاتبین سره دي چې څه اره کښېنستي ښه عمل یې ولیکي بد عمل یې ولیکي. دغه دفتر لیکل کېږي، لیکل کېږي چې دی مړ شو بارانو دار اخیسته کېږي او سجل ته ورکول کېږي. دا ملک یوار برای پلانۍ مړ شو دغه عملنامه ده موږ لیکلې ده، دی بیا تر ورځې پورې د قیامت امانت ساتي. نو هغه سجل چې دی هغه ملک چې ده هغه ته چې هم دا ورکول کېږي هغه هم دغه سپرلو چې لکه موږ چې هغه زه پچالته کښېږدو یو لمبر شی پر ولیکو کېدای شي په دا خبره پوهېږي. دا دوهم تفسیر دا هم در هغه اول یو څه غوره دی عرق سره لګوي. درېیم تفسیر دا دی چې سجل نه د صحابي نوم دی نه د هغه ملک په باره کې دا دی، بلکې سجل د کاغذ ته ویل کېږي. دا چې ما په عربي په فارسي کې تومار ورته وایي، موږ پښتانه یې تومار بولو، څوک یې لیست بولي. دغه خبره ولې خو الله پاک دغه د اسمانو ټولول د یو داسې شي سره مشابه کوي چې عام خلک به پوهېږي، هر لوی کوچنی به پوهېږي. نو عامو خلکو خو دغه کاغذ لیدلی چې دغه کیسه پېچې کېږي. الله د دې ذهن سره نږدې کوي دا خبره چې لکه دغه لیست چې خلک سره پېچې دغه ګلو نظام سره دغسې وپېچم سره ټول یې کړم معنا وارده واره هم ما غوړولې دي، بیا یې ټورول هم دغسې زما په لاس کېږي. دغه ورځ در په یاد کړه، دغسې ورځ درته راځي. کېدای شي په دا درېیم تفسیر په یاد لیاس حکیم الامت رحمه الله دغه تفسیر غوره کړی دی، دغه عامو مفسرونو هم غوره کړی دی. یو م هغه ورځ په یاد کړه نقوي چې موږ به راوپېچو السما اسمان څنګه بیا وپېچو که طی لکه پېچل السجل د دا تمار و د لیست چې دی پېچل کېږي لیل کتب یعنې عدل کتب را خپلو نوویشتو باندې څنګه راوپېچل شي چې نوویشته یې خلک تر لاندې کړي براوی چې داسې ګلولی کړي معنا چې هغه بیا خراب نه شي. که توانو چې ټول سو بره ګرځه راټول سو نظام الله وایي کما بدأنا اول خلق نعیده. کما بدأنا لکه چې موږ را شروع کړي وو اول خلق هغه لومړنی پیدایش دی څنګه موږ را شروع کړي وو. نعیده موږ بیرته اعاده کوو د دغه خلق بیرته بیا دغه رقم بیا غوړوو. نو دا ولې شپېلې سره دغه سره راټول کړو بیرته بیا دغه سغړو بیرته بیا نظام چې بره بیرته دا خلک ګرده پکښې کې را ژوندي سي بره بیا حساب کتاب ته. نو په مضمون کېدای سي پوهېږي کما بدأنا لکه چې څنګه شروع کړی وو موږ اول خلق هغه اول پیدایش کې څنګه موږ شروع کړی وو. نعیده موږ اعاده وکړو راګرځوو هو دغه خلق بیرته معنا د دوهم ځل دپاره بیرته اعاده وکړو. وعدا علینا وعدا دا وعده ده لازمه علینا پر موږ الله وایي دا یې زما ستاسې سره وعده دغه کار دغسې زه کوم چې پلای ټولوم په اوله شپېلۍ کې ګرده نظام خراب وم بیرته یې بیا غوړوم په دوهمه شپېلۍ کې دغسې. دا یې وعده په دې کې مخالفت نشته. دا وعده مفهوم مطلق دی ملاقات یعنې وعدنا موږ وعده کړې ده اعادته خود اعادې ده دغه خلق وعدا داسې وعده چې علینا پر موږ باندې لازمه ده. وعدا وعده کول نو موږ اوس خلاصه ترجمه یې څنګه وعدا دا وعده ده علینا پر موږ باندې لازمه وعده ده. انا كنا فاعلين انا بشك الا تاكو كنا مجو فاعلين فعل كون كي كتاو ورتا عاجزه بس الا وي بشك ده شك وتل دا كار زكوم داك دا غسي بيرتا كوايسم انا بشك مج كنا مجو فاعلين فعل كون كي دا غرك فسال فاكوي ولقد كتبنا في الزبور ولقد بتاقيق سر كتبنا مج لكلي في الزبور يا زبور كي من بعد الذكر ورست الذكر كما خبر مولك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أن الأرض تبع شك دا أم زك يرثوا فمراس لهذا عبادي بندقان زماء الصالحون تنيا كان دا أم زك وني كانت فمراس برتا فاتيش كسم ديو تصور الزفارة كافر راس بعراس كبروي برتا لاو يستنكيش دا فجي زي كبا بيا ورتا فامي دا الزبور أو دا جي ذكر بترجمك ولقد بتحقيق سر كتبنا مجد كل في الزبور في الزبور دا د یو تفسیر مطابق د دغه زبور څخه دغه زبور مراد چې پر د داوود علی السلام نازل شوی دی. په دغه کې مو لیکلی دی څه وخت من بعد د ذکر ورسره تر ذکر د ذکر سمرات تورات تورات پر زبور د مخه دی، تر هغه ورسره بیا نو چې نازل شوی دی زبور د زبور ورسره بیا انجیل دی. نو الله وی د تورات ورسره په زبور کې هم دا لیکلی و، لکه په تورات کې چې لیکلی و چې مزکه اصلا د چا ده؟ په پای کې د صالحین خلکو ده. دغه کوپار چې ارڅه پر ګرځي اخر په پای کې چې دی انجام ګرځي د چاري برته وسالحینو تور کول کیږي کامیابی باره ته پیدا. او نو اول دواره په چا کې په دغه کې په تورات کې ورسته په زبور کې نو څنګه ترجمه شوه؟ ولقد په تحقیق سره کتابنا موږ لیکلي دي په زبور په زبور کې د چا د داوود علی السلام من بعد ذکر ورسته تر ذکر د ذکر سمرات تورات د تورات ورسته مو په دې کې ذکر کړی د کومه خبره چې ان الارض به شک دغه مزکه چې ده یریث په میراث ولې هدا عبادی بندگان زما الصالحون چې نه کاندي ار وخت نه کاند را کمه وکیږي دغه د دلیل دی پر دې خبره باندې چې تاسو چې نه بیان مخکې تر څو کمه بي دي وکنه د څو نه بیان قصیر ته وشه تقریبا شپارس ولس نه بیان دلته په داسې صورت یعنی بیا کیر شو مرتس په تفصیل وویل چې دغه مزکه په پای کې بیرته د صالحون د لکه د نه بیان قصې چې مو اوریدل. دوم تفسیر په زبور په ذکر کې داري چې ولقد په تحقیق سره کتابنا موږ لیکلي په زبور د زبور په معنا سره د کتاب راځي درته مراد یوازې هغه زبور د چا نه دی مراد د داوود علیه السلام د زبور څخه آسماني کتاب مراد دی. په هر آسماني کتاب کې موږ لیکلي من بعد د ذکر ورسره د ذکر د ذکر سملات د وحي محفوظ دی ذکر خو یاداشت ویل کیږي لوح محفوظ د ټول شي یعنی یاداشت پروت اصل دی. په لوح محفوظ کې موږ کل سی ویږي تر هغه ورسره په هر زبور په هر آسماني کتاب کې دا خبره لیکل سی د چا اخر پای کمه به د چا هغه د صالحین خلکو ده. دغه تفسیر غواره دی کدا هیڅ خبره په یوه بیرته ترجمه وایم ولقد په تحقیق کتابنا موږ لیکلي چې زبور په هر کتاب کې چاغه چی شي چاغه آسماني کتاب من بعد ورسته ال ذکر تر هغه یاداشت لوح محفوظ دي تر هغه ورسته موږ دا خبره په هر کتاب آسماني کې لیکل ده چې ان الارض به شکم زکه چده یریث په میراث له هدا مزک عبادی بندگان زما صالحون چې نه کاند د ارغدی څخه ځینې مفسرین د مزک اخته چې په پای کې انجام د صالحین دي ځینې وایي د مزک څخه مراد جنت مزک ده چې د جنت مزک ته کافر ور ولا کسه ته چا په میراث باندې ته د مؤمنانو د عباد صالحین د زاد دي ته فاردنو پر ارکان چې کې کدا مزک کې مخیر انجام د چا دي د مؤمنانو او کاغه د جنت مزک کې خو د شک او ته د دوی چې دا هیڅ خبره پوښ وای کو څوک وای چې معنا نو وسوم د دې مؤمنان صدا کو پار څنګه راشي دا خو به چې ګردم برته پار غالب دی وای هغه آیت کریمه جواب دی چې و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین چې علا شرط یې شیدې که تاسو مؤمنان سي تاسو کامیاب یاست. نو زموږ خو زموږ دعوه کو چې موږ صالحین خلک په باز زموږ دعوه ده دا خو ته خلیه ول ازبرون چون قبر کافر پر حلل ازبرون چون قبر کافر پر حلل و اندرون قهر خدای عز وجل یو شاعر دا غسوی برای ویز مجغی خدا و ظاهر مو دا غرکم دیل اکا دا کافر کابر رکم رکم زرب علا خان روانی زویر شایستای دا ننا چی ورس دا خدای قهر دی برشید که دا اسم مزمن پوست واس یعنی دا ننا آره و دا شهوتو چر دق دی یا دا نس شهوت یا دا پرش پا زایر خونو دا تقوالی باسونو مجھ بانی را گرزی ولی اللہ چی وعده کرده چی مزک دا عباج صالحون که دیگی واقعی صالح دا زان جور که دا کافر بخبر از غلی پس را بی وامنه نوزی نو دا غد چگایی دا کافر غلبه راسی سری با زان تا متوجه کیجو پر آیات پا سوال نکی چی آیات های مزک گرده دا صالحون دا پا مجھ وسته مزکی دا کیلو خب پا مجھ که خبره دا تا صالح سرک آیات کریمه چی بایی چو انتم العلون این کنتم مؤمنین ایتا شرطیش دی که واقعی مؤمنان سی خم اخا کم بیابی است ولی است نو مجھ پا مجھ که سوال ستا که دایس به خبره پوسی من از مش په ایمان کې زور کو کمزوري ستا په اعمالو کې مزور کو کمزوري ستا نو په دغه بار هغه شرط نشي پر ځای کچیر هغه شرط پر ځای سو هغه خبره خپل پر را بنا کیږي چې ځکه د عباد صالحین او د الله یو لرو کی تر دغه ځای پر خدای را به ما وای چې مال داد او غنی کان په باره کې دا بیان را شروع دي چې د نیکان سره الله دغه شان کی چې دی به د دوزخ لري کی حتی هغه د دوزخ د اور د لمبو ک شعار او سر عارف بلانه اوري او دا غره کم به چې د فزع اکبر سره بخوندي او ملایکه به چې ما از قبر را پورته کیږي مخته ورزغلی استقبال کی زیری پر کی دا بیان را روانو در دي زه اوس د دې زه څخه چې دا شپجم یو سلو شپجم آیت و درې دلو چې ان فی هذا د دې ځای در پاره به دا دی چې د دغه سورت هغه عمده مضامین چې هغه ډېر ذکر شوي وو د الله توحید ذکر شوی پکښې د نبی علیه السلام نبوت پکښې ذکر شوی چې کومو کسانو د دغه څه انکار کوو د هغو دپاره وعید و عذاب پکښې ذکر شوی. دغه درې سره مضامین چې بېرته تکراري د خلاصې په توګه راګرځي کېدای شي په مضمون پوه سواس. دا درې سره مضمون د سورت ته سره د پای خو څونه ډېر اوږد سورت و په دغه کې په تفصیل سره ذکر شوي وو. دا خبرونه چې لاګایګه کتیس اور دلی تفصیل ور راورکی چې خلاص هغه مهم خبرونه بیا خلاص خلاص ټکی بیرته براوي کې نه وای. قران کریم هم دا غسل بوله ځکه یې اکثره وخت تفصیل ورته پای کې بیرته خلاص شوی. نو دا ولس نبی اندل ته ذکر سی و دغه ګرد د نبیانو دعوت و چې شته د علاوه وحدانیت او د نبیانو و نبوت چې دا غره سره و منی او چې سو کنه منی دغه د فار د عذاب مسله ذکر سی. دا ګرد وسوار دا ورته څنګه ذکر کی؟ اول دغه خبره ذکر کی چې دغه مزامین چې دلته ذکر سو دا ډیر شمه منه. اول مدح کی فتح آیات کی ان بے شک ادا وی فی هذا فدغ ذکر سو مزامینو کی په دې صورت کی ذکر سو د هازه اشاره او دغه صورت مزامینو ته ده یا فی هذا و دغه قران ته اشاره ده چې ان بے شک فی هذا فدغ قران کی چدی لبلاغا لخم خبلاغا رسول دی و مقصد لقوم د اغه قوم د فار عابدین چې عبادت کوون کی لکه هدا للمتقين آيات كريمة چې دي قرآن هدا د متقينو د پاره دي. دلته به چې قرآن کریم چې دي هر څوک چې عابد وي او خپل هدف ته رسیږي هدف موږ خدای الله تعالی رضا ده جنت دي. دغه قرآن خامخا عابدين و چې ته رسیږي خپل هدف ته رسیږي ان به شک فی هذا فدغه قرآن کې یا دغه سورۃ فدغه قصې کې چې ذکر سول په دې کې لبلاغا رسول دي رسولي ومقصد دلچار رسولي لقوم دا اغا قوم دا فار عابدين چا اغا عبادت كون كي دالاو تالا دا فار اغا واخبل مقصد رسي چا كام عبادة دا اخرات اغا يبا نسيب كير خام اخا كدا اسبا مزمون فوسبه كتوانو دا خوش دي دا قرآن الكريم خبره چا عملي كي خواري ومطلق ترسيين وامن خوش چا عملي كري دا اغا عابدين خالق ينو انور دا فار خو هم بيخو پرواجر ننس اچ ني نيس نو واكي استفادة ندا زني كرينو كدا اسبا مزمون فوسبه نو نو دا لبلاغن تجمع چما وكرا لخام خا بلاغن رسولي تر مقصد کی خلاص را وخت این به شک په هازه په دغه قران کې په دې صورت په ذکر کول مزامینو کې لبلاغن کفایت دی بس والی دغونه قدر نصحت نو بس نو بالا تصبقه ولی خدا هغه هدف ته رسی نو چې تفصیلی ترجمه کې رسول و مطلب ته په دې قران کې او کې داسې مجمله ترجمه کې خلاصه و په دغه کې کفایت دی قوم دغه قوم د پاره عابدین چې عبادت کوي دغه بس نور نصحت ولا کزورت عمل ته وزورت ده وزاز مرګه د بیانونو چې موږ چې وای دا بیان او هدف دی. هدف خو بیان نه دی د بیان څه خو بلته عمل دی خو د عمل د فارز موږ کوس پیره دی عمل نستر سره نو قران دغه څه وای چې دا بلاغ دی د عابدین د فارو عابد دی عمل پکې نو نو چې دا د چیرو مزامینو د ګرد مدح وکړي صفات یې وکړي د چیر سیوی دی چې دا ډیر ښه مزامینو دلته چې بیان سره دغه مزامین بیان سیوی توحید او نبوت او وعید هغه چا د فارغ چې منکرین دي الله وایي خو بس نه خو دغه خبرې مهمه دي چې سړی د الله وحدانیت ومني د نبیانو نبوت ومني او پاتې سو هغه د عذاب څخه ځان ساتي نو خو دغه بس دغه خلاصه خبره دغه ټریټ خبرې دغه انسان هدف ته رسي. پسې د هغه چا مدح کوي اوس چې چا دا مزامین مشتره وړي دي دا هغه مدحب سکي دا مزامین خو موږ ته چا راوړي نبی علیه الصلاة والسلام که د نبیانو قصې وي خو هم پر ده نازلې سوي دي که دا نور شیان موږ ته وایي خو هم یې بېرته دی وایي نو د ده مدح کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلنا موږ نه لېږلې که ته ومحمد علیه السلام ته خطاب دی الا رحمتا مګر نه رحمت للعالمین د ټول عالمینو د پاره ته د ګرد عالم د پاره حتی د سپي و د پښې د پاره له رحمت انسان خو هلته پرېږده خبر افوس یا نور حیوانات خو الته پرېږده دو غو د پار رحمت پیغمبر علی صلوات و سلام د پشي حق ندی بیان کړی هغه نه دی ویلی چې او شز علی او فراد پشي په خاطر باندې بخاری حدیث کې ودو ځخت واچو ولی نه خپل خورا کړه او باندې کړی و نه دای له کول چې د مزکی خزندې خور دی وای مرکان خور دی وای نو خدای مانه چې پر پشي ظلم مکوي چې پر پشي ظلم مکوي په یو بل حدیث کې راځي چې او شز زناکار و د یوس په خاطر چې تر او به کې الله جنت ته بوتل نو خدا ما نشد حیوان سره شکوي نو ګور چې مال حیوانات حقوق ته لا مشته بیان کړی انسان ته د پلاح د بهبود لار شو ولې د چې چې جنت پیدا کې د اخرت عذاب اخلاصيږي ته به دغه دغه عمل کې نو رحمت للعالمین څنګه بل دا خبر زني معلومه سو چې د نبی علی صلوات و سلام بر اسد چې دی دا خاص تر عرب او اړه نه لري للعالمین ذکر کړی پیغمبر علی السلام عام شمول نه پیدي ټول انسانان ته د نبوت شامل دي. ګورده څوک په جز نه خلاصي چې نبی علی السلام په نو عرب ته راجړی و، عرب دې د خبرې پر غوږ نیسي. پښتانه نعوذ بالله ځنی آزاد دي، غوې د خیر دی. کوم پښتون دی چې مشته نسیات کوي؟ انګریزان وایي ځنی خلاصي، پارسی باندې وایي ځنی خلاصي، مزبکان وایي ځنی خلاص. یا جل عالمین وایي چې دا د لسانی سره اړه نه لري، چې پر دغه ځکه باندې ګرځي تر قیامت پورې د ګورده لپاره د رسول علی السلام رحمت دی ته راجړ شوی دی. نو په دې کې به مدح به چا وکړه؟ په د مخکې آیات کې چې ان هاذا ان فی هاذا لبلاغا لقوم عابدین، د تاثیر و مزامین و صفات یو کې چې دا کافی دی د نصیحت لپاره. په دې اوس کې د دغه نصیحت ګر چې دا مزامین یې وروړي، دغه مدح یې وکړه چې دا دغه معمولی ذات نه دی، بلکې دا د ګرد جهان لپاره رحمت دی. وما ارسلنا مرسلا الا خدام لاجل رحمه رحمه للعالمين، ده فار ده طول مخلوقات. فقل انما يوحى كذي دلت بعد غرد دعوات خلاصه ده كاغه ده مزامين وصفات ده بلش كم مزامين شاره ولو ده صفات وز ده اوغ كيرو مزامين ده اوغ غرد خلاصه ولا مزامين خداغه وجه ده الله توحيد ده نبيانو نبوته او دغه رقم ته منکرین د فارغه وعید او حساب. نو د سی وای کل ورته وای محمد، انما بشک یوحا وحی کول کیږي، لازم انزال کول کیږي الی و مات د کمی خبره، چې انما بشک نه ده بلکې دا خبره ده. الهکم معبود ساس شدی، اله واحد یو معبود دی. فهل ایا نو انتم تس مسلمون، تسب اسلام راوړون کسی کبنسی وحی خو ماته دا رقم کول کیږي. نو چې وحی کول کیږي چې الله یو معبود بل معبود نسته، دا توحید سکه نس. فسيف هل انتم مسلمون، اياتس اسلام راوړون کی اس کنه معنا اسلام راوړین، نو معنا اگر اسلام ته دعوت سکه نس، د نبی علی السلام او نبوت برته په شاپورت سکه نس. انما یوحا الی ما توحی کیږي، نو خدای به توحی کول کیږي. نو دا درې سره خبرې په دا آیات کې برته ونغښته سولې، چې معنا دا هغه درو خبرو د پاره چې دعوت کړ سوی هغه په دا خلاص برته خلاصا دا ذکر کړل. قلت ورتوی محمد ورتوا انما ند بلک دارنګ د بارنو د تفصیلی ترجمه سو عادت حصر دي خلاصه دغه چې د شک او ته به شک. انما ند بلک دارنګ د یوحا وحی کول کیږي د طرف څخه د الله الا یو مات، څنګه وحی کیږي داسې چې انما ند بلک د ارکم خبره ده به شک د شک او ته الهکم معبود ساس جدي، اله واحد یو معبود بل معبود نه لري، دا نور کده د ځانه مسره جوړ کړی. فهل نو آیا انتم تس مسلمون، تس اسلام راوړون کیاست، متابعت کوون کیاست، فرمان منون کیاست؟ مسلم دا غبی چې چاته فرمان برداري تابع داري، نو آیا تس مسلمون یاست؟ اسلام په دا کې راوړي و به منی کبه نه و منی. په دې ځای کې چې دې ته ګور، دا کفارو چې دی دی د الله سره شریک په چا کې نه دراوه، په دې خلق کې د جهان چې دا اړ وسه پښتنه کړی چې د مځکو د اسمانونو د چاپ دی چې الله پیدا کړی، دوی چې د الله تعالی سره شریک دروي په عبادت کې دروي. نو د نبی دعوت دغه دی الهکم معبود ستس چې دی معبود یو دی، دا غس خالق د جهان دی، ام بلې چې یو دی بل نه لري کې دایس په مضمون پوس اس خالق د جهان دی، ام مانی چې یو خدای دی بل چې خلق د جهان نه دی کړی. نو دی شرک په خلق د جهان کاوه کې، شرک په عبادت کې کاوه، دی په عبادت کې کاوه. نو تم د عبادت خبره نبی علی السلام ورته پیښ کړ چې ما چې تست نه خبر راوړی دا دغه خبره ده چې عبادت یوازې د الله حق دی. دا بل خبره چې جهان یوازې الله پیدا کړی، خدای چې پر دنیا ارب شرک دی مانی چې جهان خدای پیدا کړی دی. نو خلق جلا دی، عبادت جلا دی. مشرکانو په خلق کې د جهان شرک نه کاوه، بلکې عبادت کی شرک اور دغه سوای. نو ذکر کوم چې په حال انتم مسلمون، آیا تاسو منی کې نه منی اسلام براوی کې به نه راوی؟ ابل خو خبر خو دې په خاصه منی یو چې جهان یوازې الله پیدا کړی دی. نو په دې کې هغه خلاصه د تیر دعوت ذکر کړل، ما چې څه چې په خو ما چې خبره تیر سپه تفصیل بیا خلاص بیان خلاص په دغه آیات کې د دې بیان شو، تر هغه د مخې د مزامین او صفات په اړه کې چاراول و دغه صفات یو کې. فسيف ان تولوا کې چې دی پدې کې بیا د پایدر د صورت پر پای پوری چې بیا دی، پدې کې بیا خلاصه د عذاب بیان دی. چې ول چې څوک منکر سي د توحید او د رسالت دغه د پاره خو وعید او عذاب یغه په تفصیل کې رسوي، عادل کې خلاصه ذکر دی دغه عذاب دی شوی. فإن تولوا کچیر دی مخ وګرځاوه، دغه اسلام نه راوړي پر دا خبره چې معبود یوازې الله دی، نه دی په هل انتم مسلمون ورستوای. فإن تولوا کچیر دی مخ وګرځاوه دغه خبره د منډول څخه، فقل نو تورت و ای محمد ورتا اذنتكم على السواء، اذن تو ما خو اعلان و خبرداری دا کی کومت نشتا علا سواء بنا برابری دا علا سواء چدی حال دی ملاقاری دا کومت زخن اذن تو ما اعلان و خبرداری دا کی کومت نشتا علا سواء بنا برابری برابری سمانا پتیس کی ما فرق ندی کلی چی یو جلا گوشاکم یو رکم خبری ورتا وکم دا عام سرسری با بل رکم خبری کو مانا فرق میں نبی کرے گرد تھی میں پیو آواز بانی ولی چھ بابا کا چا دا خبر نہ مان رہا دا عذاب سر بہ مخص پورا ز قامت تم سم در تول کم نہ درتے تول تیم پیو آواز ویلی چھ اللہ واحد تول تیم پیو آواز ویلی چھ نبی ان نبوت حق دی علی سواد دا کم فبارک سود دا حال بیان کی چھ ما تست اعلان در کر دی علی سواد بنا برابری پتس کی فرق نہ دی کڑی سکلے زی ود میری زی نست پکشی گرد تیم یو رقم خبر کر بل ترجمه داسته چه اعزنتكم على سواء ما اعلان کردی کم و تشته على سواء برنابر برابری سمانه چه یعنی ما تشته دا خبره چه توحید حق دی اسلام حق دی که چا نمانه دا غد پار عذاب حق دی دا غد وی خبری می بنابر برابری در تبایان کردی پا دا غدی می پرک نده کردی د توحید د مسلمانۍ خبره چې مکر ده هم په پراخ وضاحت خبره کړې ده چې د منکر د پاره می عذاب بیان کړی چې دغه د پاره می په پراخ په معنا باندې خبره کړې ده فرق می نه دی کړی دغه د به خبري می معنا دا ګټ او تاوان می دواړه په یو رقم ترازو کې درته اچولې چې دغه سم بیان شوی ده بلم نشنه دي چې ما یوازې د مثال په تور د اسلام او د وحدانیت چې دی د ګټ بیان کړی دي هغه د عذاب خامنه نه ده بیان کړی که دایس په مضمون پوسټ سره اذن ته ما خبرداري درکړې دي کوم متشته علي سواي بنا برابري په خپل تبلیغ کې په تبلیغ کې معذاب او هغه ثواب دواړه یو رقم بیان کړی دا کوم فرق نه دی درته کړی نو که دایس په خبره پوسټ بس یا علي سواي درې مترجمه ده چې ما تست خبرداري درکړې علي سواي بنا برابري ورسره ته سره برابر ورور سره باګل د منځه وته چې وسره ورسره مې پرېږده چې بس موږ ورسره ولاکې پرېښته خبر پوسو د سنی چې ته نه پيوم پټام لادر باندې کوم یا علا ثواب علا سره برابر زو ته دواړه برابر سره خبر سول چورور چې چا و منی توحید الله تعالی اسلام و منی اسلام دین و منی بس هغه مونګری چې چا نه منی دغه د فار جهاد ګوري عذاب ګوري زو ته سره برابر بالا یو ورکوا ورته کوم زو ته دواړه برابر په خبرداري کې کدا اسمه مزمن پوسو نو فإن تولوا قديم مخواره وقل تورتوي چې اذن تو ما خبرداري ده کې کوم وتشته چې زو ته سره کوم علا ثواب نه برابر بری دواړه سره برابر زم خبر سم ستا په دښمنۍ ته خبر چې زما په دښمنۍ یا علی ثواب نه برابر په تیس کې ما فرق نه دی کړی ګورته مې یو رقم بیان وکي یا علی ثواب نه برابر چې ما ثوابونه او عذابونه برابر درته بیان کړی دي و ان ادری کته و نشته چې عذابونه بیان کړی دي نو خمرم دا غلط شوی دا څه وخت راځي دا عذابونه دي عذابونه دي راځي څه وخت بیان یې د شورت و ان ادری زه خبر نه یم دا اذن فی یدی اقریب آیا نجدی ام بعید آیا کلیر دی ما اغشی تو عدون شتی سر وعده کول کیش شتی سر وعده دا عذاب کیش چه قامت رات لون که دی عذاب رتا گوی مؤمنان با کامیاب کیش دانو چه تاوا سه وقت کیش وقت ما تعالی ندی رشو لیکی پا نجدی و پا لیری خبریم چه نجدی کیش قامت سه وقتی چه تا معلوم دی ما در تا ویلی عذاب رتا گوی بلاقه بلاقه سی سه وقتی ما تا ندی معلوم دقسی ورتو ورته ما خبر کړاست د عذاب دراتلو هم د ثواب د ام د جنت د دوزخ د دوار د څه وخت ما ته عذاب راکول کیږي نو چې نه راکول کیږي معلومدار نسته منکري ورته هغه زنه هم خبر ورته وای چې وان ادري او زه خبر نه يم ايا قریب نږدې دي ام بعید ايا کلیر دي ما هغه شی توعدون چې سره وعده کول کیږي د جنت د دوزخ یا د عذاب د مثال په توګه د شکست ده ما ته نه دي معلوم کته و دای هغه وخت راغلی نو الله به څه خبرې په موږ باندې نعوذ بالله چې د مخالفت کړی دي دام صورتو چې انه به شک دغه الله یعلم دی علم دی الجهر پر شکاره من القول د خبرې چې پر شکاره د زما مخالفت کړی په هغه الله خبر دی ویعلم علم دی ما پر هغه خبره تکته مونږ چې پټ پټ نه په مقابله کې سره کوي دا کړي پر شکاره بر ملا مخالفت کړی نهري دی وي چې څنګه ځي کړی کړي پټ پټ کړی الله په دواړو خبر دی هغه درته ګوري د عذاب راځي دا چې څه وخت راځي هغه دی نه زما کار نه دی د سورتاج انه به شک دغه الله دا د حزمیر الله تعالی راجید یعلم ودی علم لري الجهره هغه په زوره په شکاره من القول د خبر چې کړي موږ په مخالفت زموږ ویعلم او علم لري ما فرغه تکتمون چې تسې پټوي دا سورتاج و ان ادري و ان ادري او زه نیم خبر دا ان بیان فیاده لعله فتنه لكم لعل شيته دغه تاخير دا د هو زمیر تاخیر و ځان ته راځي د قسم د تاخیر تورې خو نه دی ذکر شوی خو د اقربون او موعدون څه معلومېدله چې ما ته معلوم نه دی چې نږدې دی که لرې دی په نامنه چې د ځان به صدا کار اخلي چې نه کېږي یا کېږي خو نږدې و لرې نه دی را معلوم نو د تاخیر زمیر ته د تاخیر ته دا زمیر راځي دی و ان ادري او زه خبر نه یم لعل شی چې هو دغه ځان به فتنه دا امتحان وي لکم ستاسو لپاره الله به تاسو په امتحان کې اچي چې ته د ایمان راوړي که نه راوړي و متاع دا به منفعت اخیستل وي له حین تر یو وخت پورې ته د دې څه دا انګېرنه ولیکه یاره چې دا درې کاله ما ته سزا نه کړه د ګرد عمر دپاره خلاص یم دا متاع دي فقط تر یو څو ټیمو پورې دا ټیم ختم کېږي متاع معنا منفعت اخیستل دي دا مازي امتحان دی نو دا به کېدای سه تعقیب حکمت پیدغي نو و ان ادري زه خبر خو نه یم چې د څه دپاره تاسو عذاب ځنډي لعله ښایي چې هو دا تاخیر به فتنه امتحان لكم ستستبار ومتاع او فديك بغتا اخستلوي الى حين تري وقت كل تاتب على او ثلاثه تري وقت كل دغش اخستلو موقع دركي شدا يخبر اجود لما تبعت واخلي فسي بابايك واي قال النبي عليه السلام ويل فامر سر طرف خبر الا اجازه ورتوارك شتك دعاك يويك شراك يويك قال ويل محمد عليه السلام ربي يا رب اسمع دا نو څه وخت وویل چې دغه مضامین په دې صورت انبیا کې خو بخیره کم رقم کسې ذکر شوي چې دا ګرد ان وسولې م پر هغه سربېره د مکې مشرکان زړه نرم نه سو چې ایمان راوړي نو پیغمبر بر دغه وسیا له پاکه سمه د حق فیصله راوکې چې بس زما توري ده دغه فیصله دغه چې حق غالب شي دا باطل مغلوب شي نو دغه درس غواړم یا له عملي فیصله راک قال ویل محمد علی السلام څه وخت ویل چې تمه د دوی د ایمان وختل او علی اجازه مور لره ورکړ بر رب ای رب اسمع احکم ته حکم فی سلاوک بالحق په حق سره وربنا او بجدا ول چې وربنا الرحمن یو وخت هغه خبر او چې را پک فی سلاوک بالحق په حق سره معنا عم دی فی سلا راک هغه فی سلا د الله تعالی خو ګرد مر په حق هغه فی سلا نه دغه چې معنا څوک په حق ولا دغه غالب شي هغه بل مغلوب شي نو ته فی سلا وکي بالحق په حق سره او دای ول چې ربنا رب مش خو الرحمن و رحمان ذاتي المستعان دغه څخه کو مک اوشتل کیږي علامه پر هغه خبر تصفون چې تاسو بیانوي یې مشرکان تاسو چې ما په باره کې کوم بیان کوي چې تا وره یو څو ورځې یې بیا به سره ګورو یا د خدای په باره کې به خبر کې ستا پر دغه بیان چې دی د الله څخه کومک غوښتل کیږي نو موږ د الله څخه کومک غواړو چې الله مرسته پر راکې چې پر ده باندې زه غښتلی شم وربنا مبتدا د الرحمن یو خبر دی المستعان وی بل خبر دی وربنا رب زموږ الرحمن و رحمان ذات په دې دنیا کې خو پر هر چا رحمت کی المستعان دا غره رب زموږ دی المستعان د دسخ استعانت غوښتل کیږي کومک غوښتل کیږي پر کوم کار علامه پر هغه خبر باندې تاسو پونټ تاسو بیان کوي پر هغه خبرو چې موږ برلاسي کیږو در باندې غاجب کیږو پر هغه د الله څخه کومک غوښتل کیږي موږ د الله څخه کومک غواړو چې الله پاک پر کفارو کومک را راکړي نو دا سورت انبیاء دا چې پر دغه ځای باندې خلاص شو ته دغه ځای څخه چې ان هاذا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ده اغه ذات خد ټول سرت خلاصه پک شکراله چې اغه مزامین و دوغه صفات هم وکړسو چې مزامین کوم چاره وله و دغه صفات هم پک شکې وکړسو او مزامین چې اغه پک شکې بیان سو چې دا غدري مزامین و چې اغه توحید د اسلام بو او د کوم چا چې منکرونه دوغه د فار عذاب او دغه ګرد پک شکې بیان سو ترجیح پاکور نو الله عز وجل مشتور ته عمل توفیق پک شکراک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.